złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, zaczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy ją od serwisu. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Nie będzie amerykańsko-północno-krańskiego szczytu planowanego na 12 czerwca. Mieszkańcy Baranowa zdecydują w referendum w sprawie centralnego portu komunikacyjnego. Złodzieje znów okradli nagrobki na warszawskich Powązkach. Donald Trump odwołał zaplanowany na 12 czerwca szczyt z udziałem przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una. Amerykański prezydent tłumaczy swoją decyzję wyrażaną w ostatnim czasie wrogością ze strony władz Pjongjangu. Marek Bałkuski. W liście skierowanym do przywódcy Korei Północnej Donald Trump podziękował mu za czas i zaangażowanie w przygotowania do szczytu, który miał się odbyć w Singapurze. Prezydent USA napisał, że liczył na to spotkanie, ale musi je odwołać. Niestety z powodu ogromnego gniewu i otwartej wrogości wyrażonej w ostatnich oświadczeniach, w tym momencie to długo planowane spotkanie byłoby niewskazane, oświadczył prezydent Trump, informując koreańskiego przywódcę, że w obecnych warunkach szczyt nie może dojść do skutku. Mówi pan o swoim potencjale nuklearnym, ale nasz jest potężniejszy. Modlę się do Boga, byśmy nigdy nie musieli go użyć, podkreślił Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych podziękował Kim Jong-unowi za uwolnienie trójki amerykańskich zakładników, którzy powrócili już do swoich rodzin. To był piękny gest, który bardzo doceniamy, stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. W swoim liście Donald Trump napisał też, że jeśli przywódca Korei Północnej zmieni zdanie, to może się do niego odezwać telefonicznie lub na piśmie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Będzie referendum w sprawie centralnego portu komunikacyjnego w gminie Baranów. Uchwałę o przeprowadzeniu głosowania dotyczącego inwestycji radni gminy Baranów przyjęli jednogłośnie w kwietniu. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera nie znalazł powodów, by zakazać plebiscytu. Nie ma takich przesłanek. Zgodnie z prawem Rada Gminy Baranów podjęła tę uchwałę i zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ma prawo to referendum przeprowadzić. Jest to referendum, które będzie referendum tak zwanym konsultacyjnym, czyli władza lokalna przeprowadzi konsultacje w formie referendum na temat tego, co się na tym terenie będzie w najbliższych latach działo. Głosowanie ma się odbyć 17 czerwca. Mieszkańcy gminy Baranów odpowiedzą na dwa pytania: o zgodę na budowę lotniska oraz o akceptację warunków wywłaszczania z działek, na których powstanie port. Wczorajsze spotkanie pełnomocnika do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaja Wilda z mieszkańcami gminy miało burzliwy przebieg, trwało ponad 5 godzin. Podejrzani o współpracę z tak zwaną mafią mieszkaniową, 4 notariusze z Pomorza i jeden z Warszawy nie trafią do aresztu. Sąd w Gdańsku odrzucił wniosek prokuratury. Śledczy zapowiadają zażalenie. Notariuszom przedstawiono 120 zarzutów, m.in. o niedopełnienie obowiązków i pomoc w oszustwach dla osiągnięcia korzyści finansowych. Umowy były tak napisane, że na ich podstawie pożyczkodawcy przejmowali zastawione mieszkania i domy. Pokrzywdzeni najczęściej sami trafiali na nieuczciwych pożyczkodawców, mówi prokurator Teresa Rutkowska-Szmedyńska. Sami dawali ogłoszenia i w prasie, i w internecie. Natomiast też było tak, że pośrednicy działający na rzecz pożyczkodawców poszukiwali tych osób, ale i też znajdowano te osoby na podstawie ogłoszeń o licytacji nieruchomości. Podejrzani nie przyznają się do winy, grozi im do 10 lat więzienia. Nie będzie wysłuchania publicznego w sprawie reformy szkolnictwa wyższego, nazywanej konstytucją dla nauki. Zapowiadał je w ubiegłym roku wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. A dziś wnioskowały o nie podczas Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży kluby Kukiz 15 i Platforma Obywatelska, ale komisja wnioski odrzuciła. Wicepremier Gowin przekonuje, że dyskusja z przedstawicielami świata nauki podczas obrad komisji była substytutem wysłuchania publicznego. Tutaj całe posiedzenie poświęciliśmy właśnie takiej generalnej dyskusji nad ustawą. Do ustawy reformującej szkolnictwo wyższe przygotowano 160 poprawek, ale minister Gowin zapewnia. Żadna z tych zmian nie odwraca, nie zmienia generalnej filozofii ustawy. We wtorek poprawki rozpatrzy Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Agnieszka Morawińska, złożyła rezygnację. Jako powód podała utrzymujący się od pewnego czasu brak efektywnej komunikacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Agnieszka Morawińska była dyrektorem warszawskiego muzeum od prawie 8 lat. Złodzieje znów okradli nagrobki na warszawskich Powązkach. Z grobów w Alei Zasłużonych zniknęły metalowe litery. Tak stało się w przypadku grobu pisarza Jana Parandowskiego i grobu aktora Stefana Jaracza. Stare Powązki należą do archidiecezji warszawskiej. Nie są objęte pełnym monitoringiem. Interwencję chce podjąć Michał Krasuski, stołeczny konserwator zabytków. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Bez sensu jest remontować groby i nawet w systemie zbiórek publicznych na Wszystkich Świętych czy Dzień Zaduszny, kiedy później one są w tak bezczelny sposób dewastowane. Powązki są okradane od lat. Wiele cennych rzeźb bezpowrotnie zniknęło, w tym posąg psa z grobu Adolfa de Gasińskiego czy figurki sfinksów z kaplicy rodziny Duninów. To był serwis Trójki. Czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Na początek świetne informacje dla kibiców piłki nożnej w Polsce, a przede wszystkim dla tych z Gdańska. Tamtejszy stadion Energa będzie gospodarzem finału Ligi Europy w 2020 roku. Taką decyzję podjęły władze UEFA podczas konferencji prasowej w Kijowie. Ale to nie wszystko, bo poznaliśmy także miasto, w którym odbędzie się finał Ligi Mistrzów. I będzie to Stambuł. 13 lat temu właśnie tam FC Liverpool pokonał AC Milan pokarnych, a mecz życia rozegrał Jerzy Dudek. Być może za dwa lata któryś z Polaków także wzniesie tam Puchar Europy, no nie byłoby to takie złe. A teraz już nieco gorsza wiadomość. W Makau nasze siatkarki porażką zakończyły swój drugi turniej w Lidze Narodów. Polki przegrały z reprezentacją Tajlandii 2-3. Teraz czas na trzeci turniej w Apeldoorn, a zagrają z Holenderkami, Brazylijkami i Koreankami. W koszykówce polskie kluby walczą o Mistrzostwo Polski. Dziś w pierwszym finale Stal Ostrów Wielkopolski zagra we Włocławku z Anwilem. Stal może sprawić niespodziankę, mówi trener i ekspert koszykarski Mirosław Noculak. Stal ma dobrych Polaków, ale nie reprezentantów. Amerykanie, mały generał Johnson, nawiązując do niegdysiejszych czasów San Antonio Spurs, jest rzeczywiście liderem tego zespołu. Natomiast Holt i Carter wiele wnoszą do gry. Seria każda jest inna i każdy przeciwnik stawia inne wymagania. Pierwsze spotkanie finałowe rozpocznie się o 20:30. W Stanach Zjednoczonych także walczą w koszykarskiej NBA. W nocy Boston Celtics pokonali Cleveland Cavaliers i prowadzą w serii 3-2. Dziś wieczorem piąty mecz pomiędzy Houston Rockets i Golden State Warriors. Na razie jest remis 2-2. Jednak za oceanem to nie rywalizacja w NBA jest dziś najważniejsze. Futboliści NFL dostali nakaz godnego zachowania podczas odgrywania hymnu USA. Taką decyzję podjęli szefowie klubów wraz z władzami ligi. W zeszłym sezonie część zawodników na znak protestu przeciwko nierównościom społecznym podczas hymnu klękała lub zaciskała pięść unosząc rękę. Takie zachowanie bardzo krytykował chociażby prezydent Donald Trump. Według najnowszego postanowienia władz klubowych i szefów NFL od przyszłego sezonu każdy członek danego klubu będzie zobowiązany do tego, aby wysłuchać hymnu przed meczem w pozycji stojącej, bez wykonywania żadnych gestów. Ten, kto się do tego nie dostosuje, otrzyma dotkliwą karę finansową, która będzie wzrastać w przypadku kolejnego nieposłuszeństwa, mówił Łukasz Dudka, dziennikarz z Chicago, znawca i pasjonat futbolu amerykańskiego. Czy to przyniesie należyty skutek? Trudno powiedzieć. W futbolu akademickim na przykład takiego problemu nie ma. Tam wszyscy zawodnicy wbiegają na boiska dopiero w momencie, kiedy hymn już zostają odegrane. W ostatnim sezonie protest zawodników nie spodobał się kibicom. To przełożyło się na spadek oglądalności, a co za tym idzie, mniejsze wpływy finansowe dla włodarzy NFL. Z Miami, Jan Pachlowski. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Bardzo dziękujemy. Teraz prognoza pogody. Jutro na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i na ogół bez opadów, ale na pozostałym obszarze zachmurzenie już duże, miejscami będą przelotne opady. Będzie dużo cieplej jutro, proszę Państwa, od 22 stopni na północnym wschodzie i Przedgórzu Sudeckim 27. Najcieplej na północnym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wierzysz, że karma wraca? Nie wiem, Reneuszu, ale wiem, że w Saturnie wracają stówki. Teraz w Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na sprzęt RTV lub AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej. Kup telewizor Philips 65 cali 4K Ultra HD klasa A+ z technologią Ambilight za 5999 zł, a wróci do Ciebie 500 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dobry interes to taki, kiedy możesz mieć tak wiele, za tak niewiele. Zrób dobry interes i wybierz Volkswagen Business Care. Łatwy sposób, by mieć nowy samochód w małej firmie. Rabat, pakiet przeglądów serwisowych, ochronę pogwarancyjną w całym okresie użytkowania i ubezpieczenie masz w jednej niskiej racie leasingowej. Volkswagen Business Care. Wiele korzyści, jedna rata. Teraz nowy crossover T-Roc. Już za 516 zł netto miesięcznie. Volkswagen. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polska młoda kapusta biała 37% taniej. 2,49 za sztukę. a borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! Już jutro w Media Expert. Mamy przeceny na Dzień Mamy. Smartfony, laptopy, telewizory, AGD. Rewelacyjne pomysły na prezenty w niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Miejski styl czy spektakularna przestrzeń? Wybierz SUV-a doskonałego dla siebie. Teraz Lexus NX, futurystyczny miejski SUV wyposażony w ultranowoczesny napęd hybrydowy oraz nowy 7-osobowy Lexus RX, zachwycający unikalnym komfortem, są dostępne w leasingu 101% dla firm. Odwiedź najbliższego dilera Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 12 minut po 17:00, trójka dzisiaj w Kielcach. Czujemy się, jakbyśmy byli w kapsule wkręcającej się do wnętrza Ziemi. Także jest rzeczywiście ten efekt wow. Zaraz się pryska, bo tam po co są te wężki? Pryska woda? Pryska woda czasami, tak. Nie dostanę choroby morskiej? Nie. Możemy odpalić. Anna Rogicińska za chwilę na żywo z Kielc. O co dokładnie chodziło, proszę Państwa, nasza reporterka bardzo szczegółowo wyjaśni, a już teraz czas na naszą piosenkę dnia. To Morciba. It's Morciba and Ruth Maneuver. And we are together in unity into the furnace. We blaze away forevermore. No doubt, this life ready to go, let them ride. We're giving it up and bringing it all to light. Coming in the dark, forgetting what's real without the spark. You better believe it's there to retrieve in you. You got to celebrate and get in time. Gotta learn to step around the jealous kind. Come down up high, there go ace and humble pie. So give me the knife and share in a slice or two. Pours out when I think of love. Mentally blazing away. Disgust, ransoms and randoms. Scared of phantoms. With esoteric reasonings of the most high. And I know. Love to share like we don't care. Inside the flames, making a change. Being upstanding, more upstanding. Make it to the plateau. We never let go. And we got that saving grace. No more hatred, love for the lovers. She's my one and only, I'm no phony. Told you before, don't mess with my legacy. Let it be greatness, we can't fake this. Making the statements, up to the gateway. We do it straight away because it's only love to save us from the rut. From the rut. From the rut. It's only love. Save us from the rut, from the rut, from the rut. 'cause you're now at the front of the queue. Morciba, Roots Manuva, nagranie Blaze Away to nasza piosenka dnia. Pan Janusz z Gdyni pisze, zd@polskieradio.pl. Dzisiejsza audycja Trójka wraca do korzeni, do Kielc, jest mi szczególnie bliska. Kielce od zawsze mile mi się kojarzą, a w szczególności produkowane tam motocykle SHL. Pierwsze z nich produkowane były jeszcze, jak pisze pan Janusz, przed II wojną światową. Ja sam, dodaje słuchacz, mam motocykl SHL, którym jeździł mój dziadek. Moja SHL-ka ma już ponad 50 lat, a cały czas dzielnie wozi mnie do pracy i na różne wyprawy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kielc. Trójka wraca do korzeni. To już ostatnie dzisiaj łączenie z Kielcami. Na miejscu Anna Rokicińska. Dzień dobry, Aniu, witaj ponownie. Pani Paulina napisała... Dzień dobry. Wieje jak w Kieleckim, to zdecydowanie mit, takie powiedzenie. Pisze pani Paulina, jestem rodowitą Kielczanką, absolwentką liceum imienia Stefana Żeromskiego, o którym dzisiaj opowiadałaś, i po części poszłam w ślady Żeromskiego. Nie piszę książek, ale skończyłam studia medycyny weterynaryjnej. Pozdrawiam serdecznie Kielce, Kielczan, liceum Żeromskiego, a także klasę humanistyczną 2007-2009. Ty nas teraz zabierzesz w ostatnią podróż po Kielcach, ale to będzie taka dość niezwykła, dość specyficzna wyprawa, prawda? Tak, to będzie dosyć osobliwa opowieść o ziemi, tej kieleckiej oczywiście, ale widzianej z dwóch różnych perspektyw. Tej z lotu ptaka, czyli bardziej o krajobrazie, i tej z wnętrza skorupy ziemskiej, czyli geologicznej. Ale zanim do środka, najpierw to, co na zewnątrz. Jak wiadomo, region świętokrzyski jest mocno pofałdowany, no i w latach 60. pola były dość małe i bardzo rozdrobnione. Zauważyli to miejscowi fotograficy. Ten krajobraz był dla nich swoistą inspiracją. Powstał więc nurt w polskiej fotografii zwany Kielecką Szkołą Krajobrazu. To właśnie te zdjęcia święciły triumfy na międzynarodowych wystawach. Opowiedział mi o nich jeden z twórców nurtu, nestor polskiej fotografii, Janusz Buczkowski. Pani popatrzy na te krajobrazy, że my wykorzystywaliśmy, o proszę zobaczyć, takie geometryczne figury, rąb, prostokąt, ale też taki pocięty. One od razu się jak gdyby odznaczają swoim wyglądem od pozostałych zdjęć. Ja może powiem słuchaczom, że te zdjęcia są czarno-białe. Tak, oczywiście, bo to są lata 60., 70., 80., są tylko czarno-białe. One się wydają, tak naprawdę, jak się patrzy z pewnej odległości, że one są tak jakby wypukłe. Mają jakąś taką głębię... Tak, mają, ma pani rację. Proszę zobaczyć tą wypukłość na przykład na tych zagonach, prawda? One są takie jakby trójwymiarowe. Tak to zaczęło się wielu innym podobać, że po prostu, jak to zwykle bywa, naśladowali, ale niestety nie wychodzi to. To jest coś takiego, że nie wychodzi. Trochę mało nieba na tych zdjęciach jest też. Nie ma, właśnie tym się charakteryzują, że nie ma nieba, jest tylko rąbek struktury ziemi. Michał Poros, kierownik Centrum Geoedukacji w ramach Geoparku Kielce. Co to jest Geopark? Geopark zajmuje się promocją walorów geologicznych miasta. Zajmuje się również administrowaniem obiektami przyrodniczo-cennymi, które są zlokalizowane na miejscu dawnych kamieniołomów, czyli Wietrznia, Kadzielnia i Ślichowice. Te dość tajemniczo brzmiące nazwy oznaczają miejsca wyjątkowe, gdzie kiedyś eksploatowano kamień wapienny, a po zakończeniu eksploatacji te miejsca starano się udostępnić upamiętnić na potrzeby mieszkańców, na potrzeby turystów również. Co to możemy zobaczyć? Zobaczyć możemy przede wszystkim unikatowe profile geologiczne, piękne skały i te zasoby geologiczne, to wyjątkowe dziedzictwo, też staramy się w przystępny sposób pokazać turystom. A to jest rakieta? A to jest tak zwany wiertacz albo krecik. Jest to kino 5D, które przenosi nas wirtualnie w podróż do wnętrza Ziemi. Jest to eksponat edukacyjny. Kosmiczne siedzenia. Kosmiczne siedzenia, na których zasiadamy sobie. Siedzenia się oczywiście ruszają. Czujemy się, jakbyśmy byli w kapsule wkręcającej się do wnętrza Ziemi. Także jest rzeczywiście ten efekt wow. Zaraz się to wszystko uruchomi. A po co są te wężki? Pryska woda. Pryska woda czasami, tak. Nie dostanę choroby morskiej? Nie. Możemy odpalić. Nie, nie mogę, ale się kręci. Witamy na pokładzie kapsuły Euro 2020. Kapsuła jest przyznam, że efekt wow był, dość oryginalne przeżycie. Zaspokoję też ciekawość i powiem, że udało mi się nie zmoknąć. A my niestety powoli żegnamy się już w Kielce, choć można o tym mieście opowiadać bardzo, bardzo, bardzo długo. Sami jego mieszkańcy mówili mi, że to dobre miejsce do życia. Wszędzie blisko, korków prawie nie ma i w zasięgu wzroku cudne krajobrazy. Mówimy więc do usłyszenia w wozie transmisyjnym Damian Karpierz i Anna Rokicińska. Bardzo, Aniu, dziękujemy. Przekonywałaś nas dzisiaj swoimi opowieściami, także swoimi fotografiami, że to rzeczywiście piękne miasto. Wszystkiego dobrego. Spokojnego powrotu do Warszawy. Ja także dziękuję panu Marcinowi, słuchacz, który wysłał dzisiaj, wysłał już tych zdjęć, pięknych zdjęć Kielc. Bardzo dużo państwo wciąż mogą to robić. ZD3@polskieradio.pl. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kielc. A teraz, proszę państwa, czas na biegową listę przebojów. Przy piosence tej właśnie najchętniej, najłatwiej państwu się biegało. Przyznam szczerze, rozkręca się dość wolno. My posłuchamy jeszcze tego nieco szybszego fragmentu Florence and the Machine. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Florence and the Machine to biegowa lista przebojów na zegarach 17.24. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Dzisiaj w okrojonym, ale zacnym składzie Paweł Januszewski jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysia nie ma, odpoczywa pewnie, zasłużony urlop. Na pewno trenuję. No właśnie. Trenuję, żeby z państwem pobiegać z mikrofonem nieco bardziej efektywnie. O tym efektywnym bieganiu dzisiaj będziemy rozmawiali. Właściwie to Krzysiu rozmawiał z Ewą Paciorek przy okazji Dnia Matki, który nadchodzi. Wyprzedzamy trochę ten Dzień Matki. Ten odcinek właśnie poświęcamy biegającym mamom, a to, że nie jest to wcale łatwe zorganizować sobie codzienność, by znaleźć jeszcze czas na bieganie, no to między innymi będzie wniosek z tej rozmowy. Proszę posłuchać. Powiedz mi, jak ty znajdujesz czas na to, żeby móc trenować, biegać? Spotkaliśmy się ostatnio na półmaratonie w Białymstoku. Jak ty masz czas, żeby biegać takie dystanse, przygotowywać się do takich biegów, mając trójkę dzieci na głowie? Nie jest łatwo, nie będę tutaj czarowała rzeczywistości, ale wydaje mi się, że po pierwsze kwestia planu, kwestia chęci. Ale drugie mamy, to naprawdę nie jest takie trudne, jakby się mogło wydawać. Mianowicie, jeśli chcecie, to naprawdę warto porozmawiać z mężem albo inną osobą, która wesprze was w opiece nad dziećmi, szczególnie tymi młodszymi. To po pierwsze. Po drugie, zaplanować i być konsekwentnym w tym, co chcecie osiągnąć. Jeśli waszym planem jest wyjście na trening dwa razy w tygodniu, choćby po pół godziny, to tak sobie wszystko inne spróbujcie ułożyć, żeby się to udało. W końcu robicie to dla własnego dobra i przyjemności. A co ci daje bieganie na co dzień? Przede wszystkim uśmiech. Widzisz, uśmiecham się, bo jak sobie myślę o tym, że znowu będę mogła wyjść na trening, posłuchać muzyki, wyciszyć się, odpocząć. Nie ukrywajmy, bycie mamą jest fantastyczną rzeczywistością, świetnym doświadczeniem, ale też rządzi się swoimi prawami i czasami jest po prostu ogromne zmęczenie. Więc od tego najzwyczajniej w świecie, przez bieganie, trochę uciekam, trochę staję na tej drugiej nodze, wiem, że robię coś dla siebie i dzięki temu naprawdę, naprawdę mam więcej cierpliwości i radości na co dzień i do dzieci, i do siebie. Czyli przez bieganie w jakiś sposób jesteś lepszą mamą? Myślę, że tak, ale nawet bym powiedziała, że podwójnie myślę, dlaczego tak jest. Po pierwsze, dlatego, że właśnie tak jak wspomniałam, mam więcej cierpliwości, więcej dystansu, jednak te endorfiny i adrenalina robią swoje. Czasami po prostu muszę też tę złość spowodowaną życiem po prostu wybiegać, zapomnieć o niej, ale z drugiej strony dlaczego? Dlatego, że myślę, że swoją postawą, a tutaj dodam, że wciągnęłam do biegania chociażby mojego męża, dajemy dzieciakom dobry przykład. I bardzo mi się, Pawle, ten właśnie wątek podoba, czyli pokazujemy po prostu dzieciom, co można by robić w wolnym czasie. Takie, no to są w pewnym sensie zdrowe nawyki, prawda? One podpatrują, obserwują, być może kiedyś też będą biegały. No tak, myślę, że w dużej mierze oprócz tego, o czym pani mówiła, o tej takiej odskoczni od życia codziennego, które daje bieganie, też jesteśmy jakimś tam drogowskazem, wskazówką dla naszych dzieci. W sporcie ciężko udawać, cokolwiek, radość, smutek i tak dalej. Dzieci widzą wysiłek, widzą tą radość pewnie, jak się osiągnie tą metę. Myślę, że coraz więcej osób, z tego co obserwujemy z Krzyśkiem, jeżdżąc po imprezach biegowych, biega z wózkami biegowymi i widzę, że ten trend, kiedy te maluchy zabieramy, no pewnie do pewnego momentu, nie wiem, do 2-3 lat, to pewnie indywidualnie zależy. Widać ten trend i fajnie, że te dzieci jakby widzą ten świat również z takiej perspektywy takiego uczestnika imprez biegowych w tym przypadku. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że dzieci w bieganiu, w kontynuowaniu, czy nawet tak jak słyszeliśmy w rozpoczęciu treningów, no nie muszą być absolutnie żadną przeszkodą. No wystarczy determinacja, jakaś taka dyscyplina i zorganizowanie wolnego czasu. I te pół godziny raz na jakiś czas powinno się udać. No tak, szczególnie to nasze słynne hasło, nie tylko nasze. 3 razy 30 razy 130, czyli 3 razy w tygodniu po 30 minut, dotęp na 130 minut. Uderzenie. Oczywiście powinno w zupełności wystarczyć dziecku, żeby być cały czas mamą albo tatą, bo chyba więcej jednak wciąż widzimy biegających ojców z wózkami, no ale panie ten dystans nadrabiają. No, rzeczywiście panie mogą, tak jak słyszeliśmy, wciągać partnerów do takiego biegania, wciągać partnerów do treningów, no i te endorfiny, które się wydzielają. Kiedy wracamy do domu, mówisz o tym, że jest sukces i radość z tego, że udało się osiągnąć metę, myślisz o zawodach, ale ta radość płynąca z tego, że się po prostu udało dokonać kolejnego treningu. To też jest niesamowite. I ten wysiłek, który napędza tę radość, to dzieci też obserwują. Być może tak jest. Jeszcze się zastanawiam, czy przez to mamy nie mają więcej wytrzymałości, że one budują sobie, i teraz nie wiem, tak, czy budują sobie wytrzymałość do biegania, opiekując się dziećmi, no bo mówi się, że tak, czy odwrotnie. Opiekując się dziećmi. Może któraś z mam do nas zadzwoni, napisze i powie, jak to faktycznie wygląda z tej drugiej strony. 22,7 trójek, czy to opieka nad dziećmi, ten codzienny wysiłek, szanowne mamy, napędza i nakręca was do biegania, czy jest dokładnie odwrotnie, to bieganie daje siłę do takiego codziennego opiekowania się dziećmi. Coś jeszcze? Konkurs. No tak właśnie, jest. Zaczynamy. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. A dziś w konkursie do wygrania zestaw odzieży biegowej marki Brubeck właśnie, albo dla mamy, albo dla taty, składa się z dwóch bluz, dwóch koszulek, spodni, bielizny biegowej i komina. Do zestawu dołączamy książkę biegową Jeffa Galloway'a, metoda Run, Walk, Run, czyli maraton bez zmęczenia. Co trzeba zrobić, żeby wygrać wszystkie te nagrody? Proszę wysłać SMS 73533, koszt SMS-a 3,69 zł. Przypominam adres 73533. Rozwiązanie konkursu po 17.30 od dzisiaj dla mam. Może co ty na to? Wyłącznie dla mam. Tak, niech dzisiaj do nas piszą tylko i wyłącznie biegające mamy. I opisują w SMS-ie, dlaczego panie lubicie biegać, dlaczego mamy lubią biegać. 73533. Czekamy na SMS-y. Paweł Januszewski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Na zegarach 17.30. Skrót wiadomości i Romuald Wójcik. Reakcja Pjongjangu na wypowiedź wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a była ostatnią kroplą, która przelała czarę i sprawiła, że Biały Dom odwołał planowane spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Anonimowy przedstawiciel Białego Domu dodał, że wciąż jest nadzieja na pokój z Koreą Północną, ale zastrzegł, że najpierw kraj musi zmienić swoją retorykę. Na 18 lat więzienia skazał sąd apelacyjny w Białymstoku byłego żołnierza za zabójstwo, kradzież i podrabianie pieniędzy. W pierwszej zapadł wyrok 25 lat więzienia. Skazany to weteran z Afganistanu. Po powrocie został dyscyplinarnie zwolniony za narkotyki i alkohol. Sąd nie uwzględnił apelacji obrońcy, m.in. o stresie pourazowym żołnierza. Kilkanaście organizacji onkologicznych apeluje o poprawę opieki nad chorymi z zaawansowanym rakiem piersi. Aleksandra Rudnicka z Koalicji Pacjentów Onkologicznych mówi, że zaawansowany rak piersi jest chorobą nieuleczalną, ale przewlekłą. Ważny jest każdy dzień. Są grupy pacjentek, które są wykluczone zarówno z dobrego leczenia, jak i są też grupy pacjentek, które nie są dobrze zaopiekowane onkologicznie, bo na przykład mają daleko do ośrodków, gdzie podaje się im chemię, czy do takich ośrodków, gdzie się wykonuje na wysokim poziomie operacje. W liście otwartym do resortu zdrowia podkreślono konieczność zmian systemowych, które poprawią dostęp do leczenia i umożliwią powrót na rynek pracy. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Od jutra zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Dzwoniący telemarketer będzie musiał poinformować, skąd ma nasze dane oraz po co i jak długo zamierza je przetwarzać, mówi Tomasz Grzybowski z Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Ten telemarketing taki negatywny, czyli na przykład dzwonienie z informacją, że pani numer został wylosowany i teraz naprawdę przedstawiam jakieś oferty i jeszcze z powołaniem, że to jest pilne, szybko i to jest oferta, która jest po prostu tu i teraz. To rzeczywiście będzie się wiązało z jednoznacznym ryzykiem nałożenia tych najwyższych kar. A te najwyższe kary to nawet 20 milionów euro, które będzie mógł nałożyć na firmę prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W Warszawie rozpoczęło się drugie forum sektora kosmicznego. To okazja do dyskusji dla przedstawicieli branży, m.in. tych z Polski, a jest ich ponad 300. Forum otworzyła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. To najbardziej innowacyjna branża, jaka na świecie dzisiaj istnieje. I my to widzimy również po tych podmiotach. To one osiągają najlepsze sukcesy, jeśli chodzi na przykład o aplikowanie pośrodki w programach międzynarodowych. W wydarzeniu obok polskich i zagranicznych firm z branży kosmicznej biorą też udział m.in. przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej. Koleje dużych prędkości pojadą nawet 250 km na godzinę. W czasie dzisiejszej debaty o KDP wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild powiedział, że taka prędkość powinna wystarczyć, by sprawnie połączyć 10 największych miast z centralnym portem komunikacyjnym. Oznacza to, że dojazd do tych miast powinien nie przekroczyć 2 godzin. Centralny port ma być gotowy do 2027 roku. Do czerwca przedsiębiorcy mogą zgłosić się do udziału w największych chińskich targach import-export. Impreza odbędzie się w listopadzie w Szanghaju. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula mówi, że targi to okazja do promocji polskiego eksportu. Polskie firmy są zainteresowane rynkiem chińskim. Muszę powiedzieć, że na nic polscy przedsiębiorcy nie czekali tak przez te ostatnie lata, jak na końcu właśnie na otwarcie rynku chińskiego. Jest to olbrzymi rynek zbytu. Z analiz PAIH wynika, że największe wzięcie w Chinach mają polskie artykuły rolno-spożywcze, maszyny górnicze, meble czy kosmetyki. Chiny szacują, że w ubiegłym roku wartość naszych obrotów handlowych wyniosła ponad 21 miliardów dolarów. Większość tej kwoty to chiński import do Polski. Na zamknięciu indeks WIG20 0,18% nad kreską, WIG 0,27% na plusie. Waluty. Dolar kosztuje teraz 3,67, euro 4,31, frank szwajcarski 3,71, brytyjski funt 4,91. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wierzysz, że karma wraca? Nie wiem, Reneuszu, ale wiem, że w Saturnie wracają stówki. Teraz w Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na sprzęt RTV lub AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej. Kup pralkę Samsung z technologią EcoBubble oraz Quick Drive, pozwalającą oszczędzić do 50% czasu w klasie A+++ za 2899 zł, a wrócą do Ciebie 200. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Just another day. Jak ciężka jest ciężka praca. Będziesz musiał się cofać, żeby znów iść do przodu. Zrozumiesz, że z górki to wcale nie znaczy łatwo. Ale przecież sztuką jest pracować mądrze, a nie ciężko. Poznaj dostawcze Volkswageny, by przekonać się, że praca z nimi staje się lżejsza. Już od 49 tysięcy złotych netto w leasingu 102,9%. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. O mamo. O mamo. O mamo. O mamo. O mamo. O mamo. O mamo. O mamo. O mamo. O mamo, ale niskie ceny. Już jutro w Media Expert. Mamy przeceny na dzień mamy. Smartfony, laptopy, telewizory, AGD. Rewelacyjne pomysły na prezenty w niskich cenach. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do 18. Inteligentny system rozpoznawania twarzy czy śledzenie raz już zapamiętanych osób to nie, proszę Państwa, science fiction, ale oferta amerykańskiej firmy Amazon, skierowana zarówno do służb, jak i do firm. Za kilkaset dolarów już dziś można zyskać dostęp do podstawowych danych o wizerunkach gromadzonych w chmurze. Żyjemy w świecie generalnie policyjnym. Każdy każdego podgląda, podpatruje, podsłuchuje. Sądzi pan, że w tej chwili nas jakieś kamery tutaj w centrum miasta obserwują? Podejrzewam, że tak i nie jedna. W szczególności ich pomysły na rozwiązania chmurowe są bardzo fajne. Piotr Bolek, członek zarządu firmy SevenBulls.com. Mówimy oczywiście o rozpoznawaniu twarzy i o usłudze, którą oferują w chmurze, polegającej na tym, że możemy w sumie bardzo tanio, bo tam próg wejścia to jest tam $400 plus jakieś drobne opłaty za użytkowanie, możemy skorzystać z usługi rozpoznawania twarzy. Problem pojawia się wtedy, kiedy zostaje opracowana technologia, która może naruszać prywatność. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Która użyta w niewłaściwych rękach może w jakiś sposób spowodować, że będzie łatwiej kontrolować społeczeństwo. I problem główny pojawia się wtedy, kiedy taka technologia nie jest po prostu reklamowana, ale wprost wpychana w ręce służb zajmujących się ściganiem ludzi. W momencie, kiedy ta sama technologia pomaga nam walczyć z włamywaczami, a jedno jednocześnie może służyć do kompletnego nadzoru nad społeczeństwem, w tym momencie trzeba się zastanowić nad jakimiś ogranicznikami. Mam wrażenie, że z punktu widzenia służb technologia po prostu jest czymś niezbędnym. Katarzyna Szymilewicz, Fundacja Panoptykon. I idzie się w tym kierunku bez względu na koszty, bez względu na to, jakie są też konsekwencje dla praw człowieka. Miałem nic na sumieniu, żebym jak ktoś szpiegował. Nie obawiam się. Wielki brat patrzy. Bolesław Michalski, OBSEK, bezpieczeństwo cybernetyczne. Możemy też obserwować twarz pod kątem poszukiwania emocji, tego, czy coś się podoba, czy nie w momencie, jak to obserwujemy. To może zarówno działać do spotów telewizyjnych, jak i do animatików, do reklam BTL-owych. Właściwie cokolwiek pokażemy, możemy wychwycić, czy się podoba użytkownikowi, czy nie. Ja stoję na stanowisku, że każdy człowiek jest indywidualny, jego cechy ukryte są ukryte dla mnie. To, czy on jest nieprawomyślny, prawomyślny, to są rzeczy, których nikt nie powinien oceniać na podstawie wyglądu, po prostu. Generalnie jest takie zjawisko, o którym służby bardzo często mówią, że jeżeli my jesteśmy uczciwi, to nie mamy się czego bać. I tak po prawdzie to tak jest tak naprawdę, bo jeżeli faktycznie nie popełniamy żadnych przestępstw, ani nie wchodzimy w konflikt z prawem, to co nam to przeszkadza? Systemy rozpoznawania ludzi nie są idealne. Co więcej, mają pewne uprzedzenia rasowe. Jak się spojrzy na statystyki, to 35% osób o ciemnym kolorze skóry jest rozpoznawanych nieprawidłowo, co oznacza, że ktoś może zostać niesłusznie oskarżony, a być może przy pewnym nieszczęśliwym zbiegu okoliczności skazany za przestępstwo, którego nie popełnił. Wystarczy, że ktoś, tak jak amerykańskie służby, uwierzą, że można z samych danych, metadanych, na przykład wyczytać przestępcze zamiary i będą wysyłać drony, które zabijają ludzi, dlatego że ktoś wykazał podejrzane metadane, czyli był w miejscu, które zdaniem tychże służb wiązało się z atakiem terrorystycznym, to właśnie wchodzimy w uproszczenia, które kosztują ludzkie życie i które w skutkach mogą być tragiczne. Czyli takie aresztowanie jeszcze przed dokonaniem przestępstwa. Czy my czegoś takiego nie oglądaliśmy już w jakimś hollywoodzkim filmie? Ale to nie, proszę Państwa, Hollywood. Takie rzeczy dzieją się już na przykład w Chinach. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że chińska drogówka już teraz stosuje specjalne okulary, które mają zamontowany system, taką technologię rozpoznawania twarzy, łączą się z internetem i podczas zwykłej, takiej rutynowej kontroli drogowej sprawdzają, czy właśnie zatrzymany kierowca nie jest na przykład z jakiegoś powodu poszukiwany. Jakie są Państwa doświadczenia w tej sprawie, jeśli chodzi o inwigilację, rozpoznawanie twarzy, czy wszechobecne kamery na przykład na ulicach? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. O systemy rozpoznawania twarzy pytał Tomasz Jeleński, a w trójce już za chwilę Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk Gadowskiej. Oui, Fadi, t'as envie qu'à ditata, allez-y, want to see the deba, love it, my holy fee, du soldi, du tonama, wakiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horac radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał, uklaruj wina swe. A taj dzień. A potem ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A for me, Puls Trójki. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Witam Państwa bardzo serdecznie, a w studio goście pan Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry. A także pan Marek Jakubiak, Kukiz 15, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, witam. Panowie, informacja sprzed kilku godzin. Gazprom uniknie kar finansowych za praktyki m.in. w Polsce. Nie będzie tych kar wiele miliardów. Takie były prognozy, że takie wysokie kary będą m.in. załamanie unijnych zasad konkurencji, a także nadużywanie i stosowanie praktyk monopolistycznych. Dlaczego Komisja Europejska tak łagodnie potraktowała rosyjskiego giganta? To klasyczny przykład stosunku Unii Europejskiej do różnych państw. Różne miary przykłada się do różnych państw. Polska jest punktowana, rozliczana z drobnych rzeczy. Natomiast tutaj warto przypomnieć, że to postępowanie o praktyki monopolowe zainicjowała sama Unia kilka lat temu. Mówiło, skoro za to się wzięli, no to były bardzo poważne podejrzenia. Zresztą my, Polacy, Ukraińcy, Słowacy, wiemy doskonale, na czym to polega. Również państwa bałtyckie. No, bezczelnie Gazprom prowadził te praktyki monopolistyczne. My płacimy niezwykle wysokie ceny za gaz z Gazpromu, a tutaj Unia Europejska dogadała się. No właśnie, to jak to jest? Z jednej strony mamy sankcje nakładane na Rosję za aneksję Krymu, a tutaj tak polubowne rozwiązanie. Umowne sankcje. Umówmy się, że to są umowne sankcje, dlatego że przez Białoruś i Ukrainę do Rosji płyną towary z Unii Europejskiej. Jedynie w sprawie obronności zostały wstrzymane eksport. Natomiast wszyscy zarabiają, tylko nie my, żeby była sprawa jasna. Natomiast idę o każdy zakład z panią, że gdyby Niemcy płaciły takie pieniądze za gaz, jak płaci Polska, te procedury by były prowadzone i Rosja by była ukarana. Nawet nie ma możliwości, żeby nie. Natomiast Niemcy mają... Unia Europejska jest niemiecko-francuska. Należy się do tego przyzwyczaić po prostu. Czyli to no. Niemcy nie chcieli ukarania Gazpromu. Niemcy, ponieważ Unia Europejska jest zbudowana na kapitale, czyli na drukowanym kapitale, żeby była sprawa jasna, mówię o euro. I te pieniądze są drukowane w Europejskim Banku Centralnym. To od Niemiec zależy tak naprawdę, proszę zobaczyć, jakimi narodowościami się posługuje komisarz do spraw finansów i tak dalej, czyli tam są przedstawiciele. Czy to było swoiste zielone światło do Gazpromu, do Rosjan, że będziecie mogli swobodnie budować Nord Stream 2? Nie, pani redaktor, nie. To zielone światło już jest dawno, dawno temu włączone. Jeżeli kanclerz Niemiec jest prezesem Gazpromu, czy tam spółek zajmujących się dystrybucją gazu... Ale o kim pan mówi teraz? O Schröderze. No to pytam się, czego się spodziewać? No przecież ta koalicja biznesowa pomiędzy Niemcami a Rosją jest zawarta od paktu już Ribbentrop-Mołotow. Nic się nie zmieniło od tamtego czasu, wcześniej. Tylko się ponaparzali trochę. Pan Piotr Naimski jednak ma nadzieję, że to właśnie Niemcy i Stany Zjednoczone będą mogły zablokować budowę Nord Stream 2. Odbyła się niedawno w Stanach Zjednoczonych taka konferencja właśnie mówiąca o zagrożeniach dla bezpieczeństwa Europy i Nord Stream 2 jest, by został uznany za jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego. No to jak to jest, panie przewodniczący? Można jeszcze to zablokować, czy nie? Ja myślę, że jeszcze można, tym bardziej, że prezydent Trump i Stany Zjednoczone stawiają bardzo ostro tą sprawę. Dla nich jest to sprawa niezwykle istotna i ja myślę, że jedyna jakby nasza nadzieja z zablokowaniu Nord Stream 2 to jest właśnie decyzja Stanów Zjednoczonych. Niemcy są jednak zależni od relacji gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi i być może, że to będzie wpływ. Ja chciałbym też powiedzieć, że tej takiej dobrej woli niemieckiej w stosunku do Rosji ja nie rozumiem, bo przecież proszę państwa, Trójkąt Wyszehradzki, czyli Polska, Słowacja, Węgry i Czechy, to jest największy partner handlowy Niemiec. I nie Rosja, tak jak niektórzy uważają, że Rosja to jest przyszłość gospodarcza Niemiec, to te cztery państwa to jest największy partner handlowy Niemiec. No ale widać, że przez to, że nie potrafiliśmy jednym głosem rozmawiać z Niemcami, rozgrywają nas. Czyli czy pan wiceprzewodniczący zgadza się, że cała nadzieja tylko w Stanach Zjednoczonych, że Berlin jednak już nie podejmie żadnych tutaj działań? Ja mam wrażenie, że jakieś procesy ruszyły takie dezintegracji europejskiej. Niestety, mówię, dlatego że był projekt, w którym przy zachowaniu właśnie narodowych państw i takich samostanowiących o sobie państw Unia Europejska miała możliwość współpracy, rozwoju i tak dalej. Natomiast budowanie wielkiego cesarstwa niemiecko-francuskiego z podległymi krajami, takimi jak Polska, to przez to się w głowie nie mieści po prostu. I wszystkie sznureczki idą do Niemiec i do Francji. Francja jest teraz odstawiona. Tak naprawdę tygiel wszystkich tych zachowań leży w Niemczech. I proszę pani redaktor, proszę państwa, jak ja widzę oczki Putina, który w obecności Angeli Merkel mówi, że przecież jak Nord Stream 2 ruszy, jak ruszą te dwa rurociągi bałtyckie, to przecież my Ukrainie będziemy dostarczać gaz i do Polski będzie przez Ukrainę płynął gaz. No to jak patrzę w te oczki, to ja tak naprawdę nie wiem, czy ludzie nie mają pamięci w ogóle, przecież jak, przypomnijcie sobie Putina, jak mówił, że Półwysep Krymski zaatakowali ludzie, którzy nie wiadomo skąd są, a takie mundury to można sobie kupić w byle sklepie. Pytanie do pana Michała Jacha. Czy to nie jest tak, że Polska coraz bardziej się uzależnia od Stanów Zjednoczonych. Mówi pan o Nord Stream 2, że tutaj jest jedyna nadzieja w Stanach Zjednoczonych. Mówimy o obronie wschodniej flanki NATO, to tak samo są Stany Zjednoczone. Czy nie za bardzo skupiamy się na Stany Zjednoczone, a za mało używamy własnej dyplomacji, własnej siły negocjacji? Pani redaktor, no ale nasza dyplomacja działa tak komplementarnie. Ja myślę, że cały rząd, również pan prezydent jest zaangażowany w podnoszenie statusu międzynarodowego Polski i jest wiele przedsięwzięć, które to dokumentują. No, myślę, że również te zachowania unijne w stosunku do Polski wynikają z tego, że usiłujemy, że wybijamy się na samodzielność. A co gorsze dla tych eurokratów jest to, że państwa z naszego regionu patrząc na nas coraz więcej mówi podobnym głosem jak my. Oni też oczekują, żebyśmy stworzyli grupę, może nieformalną grupę, która by mówiła jednym głosem w interesie bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego i tak dalej w Unii. I to myślę jest taką solą wokół Komisji Europejskiej, że punktują nas za każdą sprawę. Będziemy się tej sprawie związanej z Nord Stream 2 cały czas przyglądać. Jutro w Warszawie rozpoczyna się wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Panowie, w Sejmie cały czas jednak trwa protest niepełnosprawnych. Czy to nie będzie tak, że jednak obraz Polski na arenie międzynarodowej wypadnie dosyć źle po prostu? Tam są różnego rodzaju transparenty po angielsku, na przykład niepełnosprawne polskie dzieci błagają o godne życie. Pani redaktor, no Ja, no oczywiście to nam nie pomoże, ale no, ja bym nie przeceniał tego protestu, ponieważ politycy zachodni przyzwyczajeni są. No, no to jest cecha demokracji. Przyzwyczajeni są do różnych... W jakimkolwiek parlamencie takie protesty były podczas sesji NATO? Pani, nigdy czegoś takiego nie było, ale parlamentarzyści, politycy zachodni są przyzwyczajeni do różnych projektów, różnych protestów, często bardzo gwałtownych, podczas takich ważnych zdarzeń regionalnych. I pani redaktor, ostatnie zdanie. Ja myślę, że przez to, że takie sprawy są niedopuszczalne w państwach demokratycznych na Zachodzie. Jeżeli ją zobaczą, że w parlamencie takie rzeczy się dzieje, to jest dla nas dodatkowy argument, że Polska jest państwem demokratycznym. Pan Marek Jakubiak? No tak, ale tą sprawę można było załatwić od ręki w zasadzie w ciągu 7 dni i nie byłoby sprawy. Albo byłaby następna sprawa. O. To jest zupełnie inny temat. Natomiast ja nie mam w zapisie takim zapisie genetycznym możliwości walki z dziećmi czy z kobietami. Ja po prostu nie potrafię. Więc ja wiem, że pani Rafalska ma empatię, wiem, że łzy w oczy widziałem u niej i tak dalej, ale należało te 153 zł zamienić na te 500 zł, nic by się nie stało. 250 tysięcy dzieci niepełnosprawnych, w pełni niepełnosprawnych byłoby zadowolonych zapewne. Natomiast proszę Państwa, ja bym chciał na chwileczkę, pani redaktor, jeżeli pozwoli, ja bym chciał przypomnieć, NATO to jest Pakt Północnoatlantycki założony przez Amerykanów, dowodzone statutowo przez Amerykanów i to jest bezpiecznik na okoliczność, gdyby Europejczykom kolejny raz do głowy przyszedł pomysł naparzania się czymkolwiek. Mieliśmy pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, za każdym razem Amerykanie nas godzili. Więc Amerykanie już nie chcąc doprowadzać do trzeciej wojny światowej, chcą tu być i mieć realny wpływ na politykę militarną. Włodzimierz Cimoszewicz powiedział, że jeżeli zastosuje się działania mające na celu cenzurę, niedopuszczenie kamer czy dziennikarzy, to może się ten szczyt, to posiedzenie NATO skończyć zerwaniem nawet całego posiedzenia. Panie przewodniczący. Fantasmagoria. To pani redaktor, no, jest kwestia dzieci niepełnosprawnych. No, to jest oczywiście sprawa, która każdego, kto choćby nie ma kamienia z serca, to porusza, no bo wiadomo, że jakie to jest wielkie wyzwanie dla nich, dla ich rodzin. A dla mnie, nie powiem może haniebne to za mocno, ale jest dla mnie przykre, że wielu próbuje na sprawie dzieci niepełnosprawnych ugrać jakąś rolę. I to jest rzecz niedopuszczalna. Takich rzeczy takie wystąpienia właśnie jak pana Cimoszewicza powinny być piętnowane i potępiane, niezależnie od poglądu, bo gdyby to powiedział ktokolwiek inny, też bym w ten sam sposób. Jakie główne cele przewidują panowie, zostaną osiągnięte po tym zgromadzeniu NATO? Znaczy nie, to jest podsumowanie, to jest zwykłe robocze spotkanie, one się odbywają w każdym państwie w zasadzie. My mamy swoich parlamentarzystów, którzy są delegatami do tego zgromadzenia i oni dyskutują na temat stanu zagrożeń, przepływu wojsk. Czyli nie będzie jakichś sensacyjnych decyzji? Nie sądzę. Sensacyjne to jest to, że Amerykanie nie dalej, jak akurat z panem przewodniczącym byliśmy świadkami spotkania, jak tylko zostaliśmy posłami, kiedy generał amerykański nam powiedział, pamiętasz jak to było, przyszedł, powiedział 15 minut na lunchu, mam, bo zaraz samolot odlatuje, a żeśmy siedzieli 2 godziny i z nim rozmawialiśmy jak partnerzy. On mówi, pierwszy raz mi się zdarzyło tak poważnie porozmawiać o sprawach NATO, szczególnie dotyczących Polski. I powiem, że zmieniło się dużo w NATO. Zmienili się absolutnie w postrzeganiu granicy wschodniej za zagrożeń. I ostatnie zdanie, pan przewodniczący? Pani redaktor, no dla mnie bardzo ważne jest i uważam, że bardzo ważne jest to, że to zgromadzenie parlamentarne odbywa się u nas i zostaną podjęte decyzje podtrzymujące wszelkie stanowiska wcześniej uzgodnione, czy to na szczycie NATO, czy na poprzednich posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego. Mówił pan Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, a także gościem Pulsu Trójki był pan Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję panu bardzo. A państwu życzę miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 500 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2499 zł. A kupując smartfona Huawei P Smart z wyświetlaczem Full View 5,6 cala Full HD+. Oszczędzasz 70 zł, płacąc tylko 879 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Ha! Garcia! X, senior Zorro. Sorry, X mi przypomina, że nie skreśliłem dzisiaj Multimulti. Nauczysz mnie grać, senior Zorro? Zero problemu, amigo, posłuchaj. W Multimulti sam wybierasz, ile numeros skreślasz. Typujesz swoje numeros i wybierasz stawkę. Wyższa stawka? Mucho wygrana. Z plusem nawet 25 milionów złotych. Multimulti. Zero trudności. Multi możliwości. Graj w punktach Lotto.